Так, і та пояс Лайдіка залишився так чернеткою. Я приїз вже додому, поклав шухляду, і вона пролежала із 52-го року, 53-го, до 94-го. Ось у цьому журналі от «Степ», він тут є, от «Степ», 94-й рік. Тут я вперше надрукували цю повість. Ось тут журнал «Степ». Це альманах «Степ», так. 93-й, а вийшла вона 95-й. Ну, 93-й, так? Так. Ось це, знаєте, ось тут моя перша, вона вперше йде, то Лаводіка, повість. Так? А це моя тут була. Це її вперше надрукували. А це журнал де видається? В Херсоні. В Херсоні. Херсонський, так. Ну, коли прочитали люди, так, звичайно, вони зацікавилися, тому що це зовсім нова тема. От, і потім я в такому дав описі. Тут, там, до речі, от я це мої слова від автора. Я тут пишу, що Лаодіка – реальна історична особа, рідна сестра і дружина Антіоха II, царя держави Селевків, яка у другому сторіччі до нашої ери охоплює частину Малої Азії, Сірії, Іран та частину Середньої Азії. 247 року до нашої ери Лаодіка затіяла проти Єгипту царя Птолемея довготривалу жорстоку війну, названу істориками війною Лаодіки. Так вона в історії числа, яка залишила по собі жахливе руйнування. В основу сюжету повісті я поклав мотиви виникнення війни. Творіння людського духу завжди були внутрішньо драматичними. Розкриваючи в художніх образах давнину, я намагався витворити емоційну атмосферу, досягти не лише психології, але й самої суті обставин через доблесть людини і підступне лиходійство, дружби, підлу зраду, боротьбу за волю і жорстоке насильство. Оскільки письменник має право на власне довільне трактування тих чи інших подій та вчинків реальної особи, то всі ситуації та долі в повісті настільки реальні, настільки ж і умовні. Усяка війна – це відомо зло. Найчастіше війна виникає через моральний розклад панівної еліти, параноїчний жадобу до необмеженості влади, розбежність, які сплутують волю людини і потьмарять її мозок. І це не прояв біологічної природи людини, у якій, немов би, живе тваринна пристрасть до насильства, а людину ненависницькі, уповності, реакційні ідеї, які поділяють людей на вищі та нижчі раси. На жаль, цими ідеями користуються і досі деякі наші посадовці нашого часу. Саме про це хочу погадати повістю. Не допускайте, люди, війни, бо у нас законів немає. От це про це я, власне, хотів. Та я написано ще що. Ну, повість Лаодіка я написав на початку 60-х років, чи в 50-му році, 52-му почав писати, коли сюжети з історії не були популярними, вони не вписувалися в рамки методу соціалізму. Тільки тепер, ще раз уточнивши історичні факти, дещо дописавши, подаю повість та суть читачеви альманаху «Степ». Так от, коли прочитали і почали всі говорити, що дуже цікаво, пишіть далі. І цей Микола Оленківський також прочитав, говорить, пишіть роман. У вас матеріал багатий, у вас виходить, та далі. І ось тільки я тоді довго, звичайно, знав, що це велика марудна робота, і треба багато читати, багато ходити в бібліотеку, знаходити літературу, тому що не хотілося все-таки набрехати, а підійти як поближче до істини, викласти факти історичні. І все-таки я взявся і написав роман. Роман, який назвав «Уламки імперії». Імперія і Олександр Македонський. Коли імперія Олександра Македонського розпалася, розвалилася, утворилися кілька незалежних держав. І от саме головна причина та була, що вони, кожен намагався говорити, що його сусід тримає і його землю. тобто ту, які землі, які колись були за Єгиптом, чи за Сирією, чи там за іншими державами, чи за Грецією. Тобто споконвічні війни. Так як це по-російськи говорить, як цей самий Лужков говорив, що Крим це ісконна земля русська, російська, руська, російська. Так от, і ось за цих земель почалися війни. І війни тривали десятиліттями. І вони так себе цими війнами знищили, що коли Рим став як імперією, то він просто прийшов легенький і забрав їх. І стали всі ці колишні держави, стали їхніми районами, протекторами. І керувати вже стоїть, почали протектори. Ну, Єгипет, наприклад, останню згубила свою незалежність, це в 1037 році до нашої ерці Клеопатра, це останнє було, а Селевкідія, та набагато раніше. Ну, причина так само довела всі до того, щоб не загубили свою незалежність. В яких роках працювали на цій ланками імперії? Ну, це ще я в таборі працював. А тепер я працював в цих роках. Це минуло, от цього року я закінчив. І це вже вийшло з року? Так, ні. Ось я вам покажу, значить вона. Вже набрана, знайшовся чоловік один, от, половини інженера там приватного виробництва одного. Коли він прочитав, він сказав: «Микола, давайте я наберу на комп'ютері зв'язку зроблю, безкоштовно». То, звичайно, я одразу дав, і він мені зробив. От, зробив ось, значить, зв'язку, бачите, це. Ось, тепер треба його друкувати. Ну, а на друк це потрібні великі гроші. Один тут у нас є, який себе називає новим русським бізнесменом, а сам він українець і тут живе, сказав, що давай я тобі дам $400, надрукую книжку, тільки переклади на російську мову. Ну, я відмовився, сказав, для чого ж я писав не українською, і ти більше та російською, ти можеш вон, всі наші вулиці затоварені зробити російськомовною книгою, які являються, я вважаю, що це не що інше, як є мововбивством України. Ну, він тоді, знаєш, відмовився давати такі гроші. І так вона мені лежить в шуфляді. Ось тут, у цьому самому післямові, написав Оленківський. От Микола Оленківський, кандидат історичних наук. Тут пише, значить, от, історичний роман Миколи Василенко «Уламки історії» досить незвичне для українського письменства явище. Автор сміливо взяв за тематику, що має дуже складний, а одночасно й дуже цікавий історичний контекст. З точки зору історика, автор цілком оволодів цим контекстом, подіями середини третього століття до нашої ери, і до його історичних знань ніяких суттєвих заважень немає. З точки зору читача, роман написаний гарною мовою, читається легко і з цікавістю. Вірогідно, логічним було б написання багатотомного історичного. Вже то він казав хоч один роман, а то він каже, треба багатотомний написати. І з цим же сюжетом, без сумнів, Миколі Василенко це вдалося. Про це свідчить його здібність до історичного аналізу, оволодіння історичним знанням і так далі. І тут він описує всі ці період, от і так далі. Тут цей роман складається з трьох частин. Частина перша – це Селевкідія, друга частина – Птоломей, Єгипет, третя частина – війна, закінчується епілогом, широким епілогом, до чого все це привело, всі ці війни, всі ці тодішні розуміння правителів, їхня обмеженість, їхні такі жадоба до влади, так інше. От. І це, значить, це ті саме епілоги нам показує. Ну, є сталенькі примітки, слів, які не зрозуміли. Ну, в цьому анотації тут пише, що редактор, до речі, кандидат філологічних наук Іван Немченко. Цікава, гарна людина. Зараз він вже захищає доктора. Ну, дуже цікава людина, я хотів би вас познайомити, аби це у вас зараз був. Я вас не познайомив, там ви виступили в університеті перед студентами. про це ми поговоримо. Так. Ну, в художньому творі він пише «Уламки імперії», а автор змалював соціальні побутові картини рабовласницьких стародавніх держав Єгипту та Селевкиді, які постали в результаті розвалу імперії Олександра Македонського, викриває підступність і лукавство царів. На прикладах історичних подій оголює коріння загарбницьких війн і державне безглуздо терор, те, що робилося в імперії зла. Тому що дуже цікава історія – це все-таки вчитель. І хоч кажуть, що вона нічого не вчить, це неправда. Не вчить тільки тих, хто не хоче навчатися. І тому, що хто не хоче навчатися, тому й повторюються всі ті погані ті варіанти в історії і сучасності, які колись були. Тому історію треба знати, і читати так, якою вона справді була. І я певно говорю, та історія – це та, яка вже записана. І от яка, якщо вона є ця книжка, так, то це вже історія. Людина читає, вона вже бачить справді. Ну, не знаю, як воно буде далі, але поки що вона буде лежить в шуфляді. В липень 2000 року, минулого року, я закінчив писати. Так вона буде. А тепер давайте повернемось до історії вашого життя, до вашої історії. Так, ну... То теж частина вашого життя, то зрозуміло? Так, це звичайно, це витекаєш. Ну, в тому разі, я коли до мого життя, коли я повернувся вже в Херсон в 55-му році, мені було 10, то мене амністували. Яка була процедура цієї амністії? Амністія? Як це взагалі відбувалося? Бо то... Та ніяк не відбувалося. Просто мене викликали. От... І це було де? Там, в Інті, так? Так, в тому штаборі Інті. Я то в одному... Другий номер. Другий номер. Так. Гол – це на віддільний лагерний пункт. ГУЛАГу. ГУЛАГу Мінлах. Я то 8,5 років був в одному таборі. І тому в мене так багато там знайомих. І коли я повернувся додому, звичайно, було дуже тяжко знайти роботу. Тому що мене... А ви куди саме повернулися? В Херсон, прямо додому. Херсон. Так, в Херсон приїхав. Ну, я не поривав ніколи ні дружбу, ні листування, ні спілкування з тими друзями, які були там. А це в першу чергу були, що Григорій Кочур, Паламарчук, Полянкар, Соколовський, до речі, Соколовський, я вам покажу ці речі його. Це Соколовський Сарма? Сарма Соколовський, так. А ім'я його як? Микола. Микола. Микола Сарма Соколовський, так. І я з ними спілкувався, вони були, Кочур був у мене, кілька разів приїжджав до мене, додому, в цьому кабінеті. Із дружиною приїжджав, потім приїжджав із своїм онуком. Ми їздили в Асканію Нову, їздили в Скадовськ, на море, в інші місця. І це зацікавило, звичайно, КГБ. Вони почали знову за мною стежити весь час. Ну, очевидно, вже звідти прямо йшло. Сказали, що я, ну, очевидно, є, так була таке ожидання, які про мене, як мають про кожного не дають. Це, хто і що, на що здібний. І знову ж так почали, а я якраз, тоді ж мене спеціальності не було, 9 класів, і треба було, звичайно, вчитися. І я поступив у індустріальний технікум заочно. Горлівський. Горлівський, так. Якого року? Це поступ в 56-му році. В 60-му я закінчив. І от перед, саме перед тим, за два тижні, як їхати захищати диплом, мене викликає КГБ. А до цього не мов би ніхто нічого, ми мовчали. А я працював електриком на Херсонському вовняному заводі. Четвертий розряд, четвертий, працював там. І от викликаєтесь, і до речі, цікаво, знову ж таки, що не викликали тут в Херсоні, а дає мені відрядження енергетик в Скадовськ. Щоб я поїхав в Скадовськ, у піонерський табір, і там відремонтував електродвигуни. я приїхав без всякої задньої думки, яка от приходить людина і говорить, що він з КГБ і хоче забрати мене в КГБ. Так що потім і знову почалася та сама пісня, яка була. Розпитали, значить, з ким я знайомий, от, чому я досі листуюся з ними, що я пишу. А до цього треба сказати, що в мене отут у цій хаті в мене були вірші, зошит з віршів, і їх викрали. Я підозріваю, хто це міг зробити там з моїх родичів. Ну, головне, що вони ці зошити пропали, зникли. От я вже догадався, що вони вже мають там КГБ. І вірно. От мені показали, що в них цей зошит. І він зараз сказав, от за цю тетрадь ти получиш 10 лет. Да. Ну, звичайно, такий удар страшенний. А я тільки-тільки одружився, в 56-му році одружився, то 4 роки ми почали будуватися, тому жити не було, де батьки коли переїхали до нас, почали допомагати, родичі. І знову, значить, почали, значить, ось ти їдеш здавати екзамен, іспити, то ти не будеш складати. А я знав, що з досвіду вже знав, що тих, хто потрапляв у табір, і якщо він мав якийсь папірець чи диплом, чи щось по спеціальності, то йому легко там влаштовуватись на роботу, і він як там вже працював, легко працювати. І я подумав, що треба як всіми зусиллями одержати диплом. Як це зробити? І я знову пішов по таку саму лінію, як тоді сказав. Добре, кажу, я погоджу тільки тоді, коли складу іспити. Вони погодилися. І я поїхав на Горлівку. Куди? Горлівку. Горлівку там склав іспит, диплом, захистив диплом, одержав диплом. І одразу побіг до нотаріуса і зразу зробив копію. Заховав їх. Так. Тому що якщо мене відберуть, то мене залишиться ще і копія. Повернувся додому. Ніхто мене, хто нічого не викликає, мене одразу, знаєш, показав енергетика. Вони добре до мене відносили, я працював грамотно. І мене майстром поставили. Поставили майстером, став майстер фабрики електроцеху. Уже під моєю командою було там 12 електриків. Але напруга, це навіть навчання, оце, знаєте, захист. Диплома, а це будівництво моє, а це розумієте, потім КГБ. Мені так виснувшися, що ми почали боліти під грудьми і з'явилися виразка 12-палої кишки. Я все ліки лікувався, от, і потім мене все-таки викликають. Ну що ж, даєш согласие? Я ні, я передумав. А, що тоді було? А, Христос, як ти саме, і що ти викликає ті саме кілька разів, Бог ти міг. Ну, я вже не вийду, я, звичайно, бачу ті саме, і буде вже скоро кінець, звичайно, я сказав, хоч вбити мене, хоч що хочете, я не можу цього. Не можу, ти мене проти душа, ну, я не можу цього робити. У мене друзі залишились, ми мене відпустили, і я в лікарні, потрапив в лікарню. І цілий місяць знову лікувався з вирізкою 12-палої кишки. Коли прийшов на роботу через місяць, мене зняли вже з роботи і перевели в електрики. Прийшов лазити по опорах високо на цих воздушних, називають так. Ну, енергетик, він знав, що в чому справа, хоч ніхто ж на цього не знав. От, тому що я дав одразу написав записку, який тоді написав, буду мовчати. Напиши, що мовчай, бо тоді в таборі говорить. Я йому написав, що буду мовчати, нікому нічого не скажу. І тут нас скажу, от дати вам записку, оцю довідку, ну, ще як хочете, то розписка, що я буду мовчати, не буду говорити про нічого. Ну і бачиш, що тут вже не, там мені не буде життя. І треба ж так, я не знаю, чи це доля, чи справді Божа воля така, що от я настільки засмучений йшов містом, а тоді тільки організували Роднергосп. І дивлюся, навіть вивіска «Херсон Енерго». управління Раднаргосу. Це який рік? Це 62-й рік. 62-му, так. Ну, я зайшов просто статті, може там є місце, щоб на роботу. Зайшов туди, а там управляючий цього управління, цього Херсоненерго, прізвище було Гнатюк Ярослав. Він почав мене розпитувати і побачив, що ті саме диплом, і власне по цій ж спеціальності, станції, електростанції, от, високовольтні, те, що, про що я захищав диплом. Він каже, такий є, а ти, говорить, ти сам, хто ти, звідки, як, ну я нічого скажу, що ти ще вмієш робити? Я от нічого, вірші міг писати. Він, так, а як? Ну, я тільки вірші, я пишу українською. Так, українською, а? І він схопився за мене. Скаже, і говорить, а ти де запри? І давай, іди, давай заяву, і приходь, працюй у мене. І от цьому Херсоненерго я почав працювати, туди пішов. Він навіть раніше мене оформив на своє, а пізніше вже мене звільнили там. Я почав працювати, а потім там, значить, не ведро. От головний інженер весь час допитує, що сказав. Каже, приходили люди, що-то дуже не зацікавилися тобою, не то доволені були. Ну тебе захищає Гнатюк. Він що, твій родич, говорить? Я говорю, ні, не родич, нічого не назначив. А я тоді пізніше довідався. Його скоро потім, я скажу, значить, як це сталося, що його звільнили. Причому дуже там працював один наш інженер. Він сином священника. А той син священник був в Херсоні. І ось коли помер цей син священника, то священник батько зробив поминки. І от ті всі партійні, інженери наші, вони не пішли на поминки. А управляючий пішов. І той на священик почав співати молитву. І звісно, був із нами, я тоді також стояв, і нас слухали цю молитву. Але тоді не Христа, це дуже забороняв. Не то забороняв, це було небезпечно. І після цього його одразу звільнили. Каже, що він переїхав десь в Тернопільську область, і там вже працював інженером рядовим. А я продовжив працювати інженером з раціоналізації і нової техніки управління. І вже прийшов новий Григоренко, з Криму прислав нового управляючого. Управителя, як він називається, управляючого, так? І ось він мене посилає відрядження в Київ в міністерство. Там я відвести якісь, я вже не пригадую, якісь там були матеріали. Я все це зробив і повертатися, захотів повертатися Дніпром. Сів на корабль. І виявилося так, що в одній каюті зі мною був управляючий сільського господарства Раднаргоспу Черкаської області. От ми доїхали до Черкас, і потім ми так стояли, ну, він привіт, то все ми говорили, узнав, що я також працюю в Раднаргоспі. І ось ми стояли там море, почали говорити про ці моря, штучні моря. І я так сказав, що це велика, ну я б сказав, навіть злочин, що через 100 років, а може і ближче, наші предки будуть ставити греблі, щоб знову відвоювати землі, які затоплені. Це дуже цінні землі затопили. Він на мене поглянув такими тільки очима. Як? Ви що, забули, що це було рішення? Це рішення Центрального комітету. Відійшов від мене, і вже тільки ми їхали, він ні слова за мене не говорив. А через 2 тижні приходить з КГБ, і до мене його, що там, і почали розпитувати, що про мене, як я себе веду, і що там сталося, що я так і зробив, значить, таку антирадянську якісь, випадки, я знаю. І треба ж так, і теж вже намічалося, що, значить, мене знімуть. І треба ж так, що цьому вже 63-му чи 62-му році приїжджає із Куби Кастро. Москву. Їй сказали, що буде в Києві. І я, от, там у мене був один друг, от, я йому розказав, що в цих справах, каже, ти знаєш що, напиши вірш. Я кажу, я не можу писати. Та напиши з якогось свого вірша, та напиши. Я що написати? Ну, не похвали Кастро, напиши Куку. Напиши, що це свобода. І пішли все. Знаєте, я не знаю, чи це так сталося, чи... Я, знаєш, в мене були там декілька віршів. Так що я швидко, значить, їх переробив, написав, дай Кубо руку. От. От я вам навіть покажу десь, що... що там я зараз пригадую, дай Кубо руку, бо твій ворог є ворог мені. От такому, значить, такому дусі. Тут було два там, дві строфи, все. І ось приходить радянський, і послав я в радянську Україну, це радянська газета ЦК була. І що ви думаєте, на всю полосу намальований Кастро, так, на цій газеті, і підпис, і мій вірш, дай Кубо руку. На підписано Микола Василенко, Херсон, Херсон Енерго, інженер. Слухайте, тоді зовсім все змінилося, зовсім змінилося все. КВ перестало вже надокучати. Інженери ті самі до мене вже зміни почали інакше дивитися, от, вже як на поета. Ну, це в центральній газеті ЦК надруковано. Ви вважаєте, що воно так? От там немає ні Сталіна, ні партії, нічого немає. Ну так якраз сталося. А він в Київ приїхав якраз той Кастро. Шкода, що вони збереглася ця газета. Ну десь я номер ще пам'ятаю, є там у мене записаний номер. Ну, тоді я думав, значить, треба це поступати в університет. Я хотів вивчати англійську мову. Я трохи знав англійську мову, я вивчав ще на півночі. Там були цікаві люди, які знали досконало цю англійську мову. Зокрема, це Ірський, Григорій Ірський, от, академік, там, професор, який дуже знав велику мову. І я в нього вчився, він вчив мене англійської мови. І тому я вирішив вивчити англійську мову досконало, поступити в університет в Одеській. Там був цей факультет. Я зібрав матеріали. От, бачите, ось тут у мене все це тримається зараз. Університетське. Бачу, що значить можна поступати вже КГБ від мене, чи МГБ відстало. Я пишу, знаєш, заяву, прошу допустити як здачі екзамену в університет на общеобразовательний факультет заочного обучення гуманітарного відділення англійський язик. На настоящий час я займаюся на заочно-подготовительних курсах університету імені Мечникова. А я поступив на ці курси і вчився. Мечникова де? В Одесі. В Одесі. Желаю здавати український язик і українську літературу, щоб я тут найбільше їх знав. Настояще заявлення прилагає слідуючий документ «Атестат зрелості», характеристик производства, автобіографії, виписки, 102 книжки, медицинська справа, фотокарточки, 4 штуки, справа, справка з місця роботи, справка з місця жительства, все на 800. А? Ну от виписка, значить, трудової книжки підписана інспектором по кадрам Херсоненерго Зуйковень, печатка, тут, бачите, от тут пишу, та от, це мої трудові книжки, бо в 56-му у березні зачислено наші електриком, електромонтером на хлопчатобумажному, потім на 61-му, так, на майстер, тут, от 61-го з червня місяця працює в Херсоненерго, назначений на должность інженера ПОТО з 1 августа 61-го года. От це означає документ, потім означає, що я працюю, живу, оце документ, так. Потім оце, що тут, виробнича характеристика, що роботи на Херсоненерго, виконує свою роботу, от, при характеристиці для проявлення при поступленні в вище учебне заведення, от, тризна, дав секретар партизанізації, і не був, ні комуністом ніколи не був, ні партії, ні він. От, справка, це, якщо, ага. Дійсно, що він працює там. Ну, це Григоренко вже після Гнатюка прийшов в новиці. І ось, коли мене прийняли всі ці документи, от, і складалось приїжджати, здавати, складати іспити. А коли я приїхав складати іспити, мене їх повернули назад і сказали, що є таке розпорядження, от, що з Херсона абітурієнти не приймати. Ну, я зрозумів, що чия це справа. І тоді, значить, я вже бачу, що це вже справа знову-таки КГБ. От, наскільки це вони такі, оця підлість їхня, це, знаєте, мста. От, що вони навіть самі себе поїдали в цьому статті. І вони, значить, продовжили мені мстити. Це 64-й рік, так? Так, це 64-й рік. От з того часу я вже не поступав, не бачу, що мені виходу не буде, що я вже не... Я почав тільки вчитися самотужки. Так я залишився, наче таке, тільки з освітою. 9, не 9, а потім, перед тим, як поступати в університет, я знову пішов на 10 клас, не знову, а пішов 10 клас, закінчив 10 клас після технікуму. І тільки тоді вже пішов, здав документи в університет. Закінчив 8 місяців цих курсів. Так що в мене були вже вжитання, те, що я міг поступати, скласти добрий іспит. Но мене не допустили. Отака була, значить, справа. Ну, це я вам говорив, це значить мені на реабілітації, то тепер, що значить, мене не реабілітують, тому що... Не реабілітують да, досі, так? Так, да, не реабілітують, тому що була немов би зброя. А такий закінчив указ, я тих встановив зброї виступав проти радянської армії, Радянського Союзу, ті реабілітації не підлягають. Так що... Так. Ось це, це от бачите, з того часу, от адреса була така, Кошнівський район, КНРСР, місто Інта, почтовий ящик 388/2, оце так, адреса була нашого табору. Якого це року? Це 50-й рік. Так, це конверт 50-го року. Це от намалював мій друг 50-го році, оце значить, там був Воловенко, цяна така дріж. 17 років потрапив так за націоналізм український. Тут було, зібралися там три студенти, от і хотіли, значить, щось якесь зробити там, саме, написати статут організації, значить, одразу розкрили і дали по 10 років. Це що в мене? Це производна характеристика. Ага, це характеристика мені давали вже в 60-х років. Десь вже там в кінці 70-му році, десь в 80-му, коли вже була чуть-чуть вже відлига, то можна було виїжджати за кордон, так би як туристом. І от я працював потім, в 64-му році зліквідували Херсоненерго, де я працював. І я перейшов працювати на Херсонський виноробний завод, на посаду інженера з техніки безпеки і охорони праці. І там я пропрацював до самої пенсії, 64-го по 1984 рік. 20 років працював там. Ну, знову ж там, оскільки весь час не відмовлявся я від своїх друзів, я кажу, що приїжджали весь час до мене і Кощур, і багато людей приїжджали, які були, так сказати, під шляпою цих кагібістів, то мені не давали спокою і тоді. Ну, я, звичайно, вже мав досвід, як писати і як їх ховати. Весь час я ховав, звичайно, всі свої речі ховав. Тільніше кажучи, тепер можна говорити, клав їх у бутиль скляну і закопував в грудь. А тоді вже, коли сталася вже наша незалежність, то все це подіставав, звичайно. І вже багато речей вже мене забрали в музей. Літературне. Це моя довідка про те, що я... Ага, це, бачите, ще от 40-й рік. Це значить, обласна олімпіада була дитячої творчості. 40-й рік. От. Проводиться по всій виписка із рецензії журі обласної олімпіади дитячої творчості. 25.06, що на днівальний смотр. Желаю вам хорошої і отличної учоби в школі, і активного часу в роботі школьної самодіяльності. Ну, це я там до борьби за діло Ленина Сталіна, будьте готові на всі документи. Ну так було, знаєш, що тут. Так, ну і що ж, ну це так. Щодо цифри про 60-ті роки, 70-ті, чим ви займалися, крім того, що працювали? Так, значить, я працював вже тоді, на 70-ті роки я працював на Херсонському народному заводі. От, я кажу, що коли вже була така, почалася відлига, то наша група інженерів мала можливість виїхати в Болгарію просто як туристами. Відпочити там десь тиждень на морі. Ну і мене навіть тоді почали зі мною чомусь так добре відноситись, мови аж загравати. До речі, дуже цікаво, що навіть мене нагородили в 70-му році медалю від 100 років народження Леніна. І в гурті із інженерами нашого заводу, там було чоловік 10, вони записали мене список, поїхати туди, в Болгарію. Я вже думав, що ми з КГБ вже і забули про мене. І от сказав, що все вже готово, зібрали речі, все. І раптом мені кажуть, Микола Олександрович, говорить, вам їхати не можна, вам заборонили. Я от чому? Не знаю, але подзвонили, що мені їхати не можна. І отак я залишився, не поїхав. І знову те. І сталося, знаєте, я ж говорив, що весь час, коли я бував в Києві, то обов'язково заходив до Кочера, у Поломарчука, так спілкувався, і коли був там в Дряжині, до Соколовського їздив. І от в 73-му році оце видали мені медаль і потім сказали, давайте готуйте книжку, будемо друкувати. А я завжди знаю, думаю, це якщо починає щось дуже ласкаво, значить щось буде. Я назібрав деякі там віршини, тільки ліричні, філософські, так, і дав. І написав закриту рецензію Вільний, Володимир Вільний, такий був поет. Він дуже так оцінив, високу оцінку дав. І одразу його занесли план. Ось такий от мене на планці зберігається вже на 74-й рік. Видати цю книжку, це було перше для мене. Василенко, Перелівський, Полянський письменник, мова українська, півтора гарка, 5000 привільних, 35 копійок. Краса неозорних таврійських обшивів, трудові будні хліборобів, їх духовний світ, така тематика першої збірки поезії. Воно там не було ні про партію, нічого. Ну, от, наприклад, так. Дають такі маленькі наші віршик мій. От. І в 73-му році, це на 74-му, а в 73-му році я був у Києві, якраз в Відряженні, зайшов в це видавництво «Радянський письменник», і каже, все, твоя книжка пройшла на мазі, в січні 74-го року вийде першою. Ну, добре, вийде, значить, вийде редактором, тоді був у мене, і я поїхав, це було в листопаді, поїхав в Ірпінь до Кучера. Ото якраз ті знімки, світлинки, де я знайшов Тархонерових Порфирович і Оксанка Павловича. То я тоді якраз знову привітав його з днем народження. А вони тоді були ті самі, якраз його зняли, ці 60-ники, його виключили спілки письменників, Миколу Каша виключили. А там, коли приїхав, був Микола Мукаша, то він прийшли ті привітати його. І коли я, залишив уже його, приїхав в Ірпінь, от побачив редактора, він каже, зайди в «Радянський письменник», там щось не зрозуміло. Зав редакції був Стеблина, Микола Стеблина, зав редакції. От. І він, що таке, от нам позвонили з хати, щоб вашу книжку не друкували. Хата, це ж КГБ. Так. що ти зробив, що де ти був, що ти, з ким ти з'явив, ти що сідний з 60-х пом'ятний, що ти ти себе. Я йому нічого не сказав, значить я вже все зрозумів. Якщо цікаво, знаєте, як це швидко йде. То до цього мені так друкували, де небагато, ну то в журналах «Україна», там, то в Донбасі журнал, там «Горизонт», я то в газетах їх там потрошку друкували, перекладок. А то одразу як відрубало. 10 років. Нічого не давав, ні в пресі, ні в цій районі, ні в обласній, ні в якій газеті, нічого. Ну, вже у 80-му році, десь на початку вже 90-х, почали знову, вже мені запросили друкувати, ті самі, перекладати. Ось вийшли такі книжечки моїх перекладів. Це давали, знаєте, такі от ваші переклади із чеченської мови, ці підрядника, давали мені підрядники, от, називається «Від імені Горян я промовляю». От тут багато, це такі малесенькі, цікаві, такі кишенькові, кишенькова така книжечка, от тут не тільки мої переклади, а інших поетів. От, ну, моїх тут десь перекладів 20 чи 30. От, потім, значить, дали отакий от з болгарської мови. Линемо до одного моря океану, також переклади. Таврія якого року? Так, 83-й. А це? «Від імені Горя не промовляю», це теж Таврія 84-го. О, це вже почалася та відлига. Знаєте, оця така книжка. Потім «Голос гір та степів», це з осетинської мови. Якого року? А це 87-й вже, 87-й. «Маяк в Одеса». Так, це вже 87-й рік. Потім, значить, «Відлуня», «Гіри степів», це тут чеченський. От, тут, до речі, Симбаєв, оце один знайомий особисто. Він мені оце написав: «Дорогому Миколаю, желаю щастя», оце запросив на свій виступ. Це 72-й рік. Mm-hmm. От, а це, значить, тут також переклади різні. Гірі степів, так. У нас Сімферополь, Таврія, 80-й рік. Так. Це більше поетів Чечено-Інгушетщини і Херсонщини. Так. Яке цікаве поєднання. Так. От. А тут, бо це вже раніше були, це ось 72-й рік. Якраз перед тим, як мені заборонили абсолютно друкуватися. Ага, скарби вірші поетів Карачаєва. Карачеркесів, так. І це рік який? 62-й? 72-й. 72-й. Це як власне перед тим, коли я 73-й рік, то став, як знаєте, вже межею, від якої пішла заборона. Мені абсолютно заборонили друкувати книги, писати поет і так далі. Знаєте, отак от. От так було в плані, ще були отут у «Маяку», Таврія, але також план включили, але зняли. Навіть відповіли, що. Ну, а коли заборонили друкувати, звичайно, тоді цілий рік не відповідь, так і не сказали, хто, чому і через що. Тільки десь М'ястківський, Андрій М'ястківський, через рік він вже тоді очолював там поезію, знаєте, чи відділ, який називається. То переслав, вже повернув мені всі ті вірші, що ту книжечку перевіски, от, і написав, що ані, вони, значить, там суто ліричного характеру, немає сучасності. І тому, говорить, редакція не може погодитись з тим, щоб її видати. Отака була мотивація. Ось така, знаєте. Ну, а вже пізніше, 84-й рік, ще мені не дозволяли, а потім вже в 88-му, навіть 88-му, мені вже ставили, вже самі сказали, складайте, давай книжку, будемо друкувати. А хто сказав? Це видавництво «Таврія». І наші письменники приймали спілку письма, тому що я ж не друкувався. А я був членом літературного об'єднання Херсонського. І часто доводилося, мене запрошували виступати, ще коли ми заборонили друкуватися. Я виступав і заробляли тоді гроші. Тоді членам спілки письменників за один виступ, там пів години він виступає, платили 15 карбованців. А не членам спілки письменників 5 карбованців, або 8, якщо не думаю. То То я також тоді ще переробляв цими грошима, там 5 платили карбовичів. Ну, це іноді виїжджав до там, райони, так, в неділю чи в суботу. Так. А в 88-му році точно складає складає книжку, будемо друкувати в Тавріні. Я то перше мене друкували, я дав, було багато рецензій. Було те саме, там говорив, що все гаразд, що добре, давайте. Я так, мене зберіглися всі ці рецензії. І надрукували в 90-му році. Це вже за кошт держави. І в той же рік я одразу подав вірші, які оце «Небовий ключ». Не «Небовий ключ», це перша була книжка «Небовий ключ». А друга оце «Очна ставка». Де оці вірші, де я вам розказував, що зберіг переслав цей Михайло Літрі той. І вони мене зберіглися. І тут оце більше. Очна ставка. Так. Сімферополь, Таврія 90-го року. Так, так, так. Так тоді вже грошей в державі не було, а дав передумову Кочу написав. Тут вірші починаючи з 49-го року. Так. І тут переклади з англійської, чеської, польської, німецької мов. Я перекладав з оригіналу, тому що при допомозі словників то не можна. Ну, а пізніше, звичайно, під цю книгу вже видати я не міг, тому що треба були гроші. І тоді оцей лікар Палюга, він вже став, закінчив інститут, і він на свої кошти видав цю книжку. Пізніше я вже почав видрукувати для дітей, написав казку, то якщо там бабушка розказувала, моя бабуся ще, от «Гористу шаблю». «Гористу шаблю», як я вам показати, вам десь там, там. Потім видав для дітей оце англійсько-українську книжку, англійсько-українською мовою. А перекладали ви самі? Так, сам, так, звичайно. От. І минулого року, а ще пізніше, от, це був наш якого році, «Ключ від королівства» 97, а «Жменя дощу» вийшло 99, і минулого року за конкурсом спілки письменників, спілки національні спілки письменників і Всесвітньої української координації ради спільно вони проглянули книги, і мої ці дві книжки набрали найбільше голосів, як мені пишуть, і спілки.